اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، وہ تم پر احکام شریعت کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کی آمد ایک مدت تک رکی رہی تھی، کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس نہ خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔